Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mandag og en ny uge med muligheder og udfordringer venter os på de globale aktiemarkeder. Vi er som altid klar til at tage rejsen sammen med dig og din portefølje. Og hvis du ikke allerede har sådan en, så er det måske her i Millionærklubben. Du kan blive inspireret til at skræddersy din helt egen. Med mig i dag har jeg nemlig to aktiehajer. Lars Persson, du er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til, mens du får studiet op at stå. Eller i hvert fald kurve. Kan jeg få en hammer og så kan jeg også sige, Lars Vendsen er med os lidt senere på telefonen. Og så taler vi også i dag med Tine Tjøj Danielsen. Hun er chefstrateg i Danske Bank. Hun skal skyde den amerikanske regnskabssæson i gang for os. Der er i dag, at den første af FANG-selskaberne, det første af FANG-selskaberne lander, nemlig Netflix, som jo har gjort det rigtig godt i indeværende år. Lars Persson, sus os lige ud på markedet denne morgen. Du vil have læst noget Mariana, kan jeg se. Ja, det var jo egentlig weekendens eller fredagens store overskrift, men den kan vi jo tale lige om lidt. Jamen, det var sådan også hjemme hos mig. Nå, men okay, hvad det er det her på aktiemarkedet denne morgen? Hvad hedder det nu? Det starter egentlig meget stille og roligt med små plusser rundt omkring. Weekendens missilangreb kom jo ikke rigtig bag på nogen, og luftangreb. Det var annonceret så via Twitter. Det må man sige, og også flere gange, markederne tager det sådan lidt roligt på det, og de amerikanske futures ligger der også sådan små plusser, og det amerikanske marked lukkede lige ned i et lille minus i fredags, men ja, det var på vej op sidst på dagen, så Europa åbner i et lille plus, og må vi så se, om vi holder pusten i løbet af dagen, så sådan det. Men lige nu er der lidt stille på den danske selskabsfront, de sidder lige og regner på de første kvartalsregnskaber, men i Sverige, der er godt løs i næste uge. Det gør det. Altså regnskabssæsonen, første kvartal, USA blev skudt i gang i fredags, og så går det altså løs i den her uge i dag med Bank of America og Netflix, og så kommer de altså drøbende i løbet af ugen. En del af de andre større banker, Johnson & Johnson, IBM, Alcoa, American Express, og jeg skal komme efter os, dig. I sidste uge fik vi tryk som den første herhjemme. Ja. Christian Hansen var også i sidste uge, men det var lidt forskudt, men ellers så skal vi vente til næste uge med de danske. Og så siger du til mig, Lars Persson, så kan vi imens nyde de svenske tal. Ja, i hvert fald sådan torsdag fredag, hvor de første større svenske regnskaber, ligesom der er i morgen, kom hjem. Det her teleselskab, der jo også er blevet fusioneret, så det kan vi jo lige sidde og kigge på, de sidste tal der. Men ellers så torsdag kommer ABB, og der har jo været meget diskussion om den her virksomhed skulle splittes op for ligesom at få bedre styr på tallene, og man får måske nogle synergier frem og sådan noget. Og fortæl os lige, hvad ABB er for et selskab. Jamen, det er sådan en kludebutik. Det er lidt med noget store kraftstationer, og det er det er alt muligt inden for teknik, og så sælger de lidt fra en gang imellem, og så køber de lidt til. Men problemet er, at det er lidt for stort, og man kunne godt tænke sig at dele det lidt mere op i nogle forskellige enheder. Der er også noget med robotter. De har sådan en robotafdeling. Det har været mest industrirobotter, de har arbejdet med. Men man kan måske skille det endnu mere ud og arbejde endnu mere hen imod intelligente robotter til biler og alle mulige ting og sager, hvor vi nu skal bruge det. Man mener også, at vi skal have rengøringsrobotter, så de ældre får noget mere rengøring i hjemmen, end man nu kan se. Er det tre gange om ugen, man skal have nogle steder, eller hver tredje uge hedder det. Ikke tre gange om ugen, det var luksus, men hver tredje uge. Og det kunne vi sige, at ABB er en global teknologivirksomhed? Det kunne man sagtens. Problemet er også, at det er et konglomerat, en af de få tilbage, kan man sige, og ser man på aktiekurser. Det konglomerat, så netop som du siger, det er, hvor de har flere forskellige forretningsområder under. Så ligesom vi har Danske Skov herhjemme, der har bleer og laksefoder. Ja. Og sådan en bix kan jeg med store ikke så godt lide. Persson, I vil gerne have noget helt rent og kaste penge efter. Ja, altså det der er problemet, det er jo, at hvis det går godt i det ene forretningsben, så kan det halte over i det andet. Og så på den måde får man aldrig rigtig optimeret koncernen, sådan så at den drøner der ud af. Så ja, og der har jo været forskellige der har forsøgt at købe sig lidt ind i ABB og ligesom fortælle om, at vi skulle ikke splitte det lidt op, men altså alt i alt indtil videre, der holder man koncernen samlet, som den ser ud nu. Og det har egentlig gjort, at aktien er faldet tilbage med 12% i år. Og det var jo noget af et fald, når man tænker på, at markedet måske ligger med et fald på omkring 4. Så alt i alt, så kunne det måske godt være, at man alligevel skulle kigge over den der værktøjskasse, der hedder, og splitte noget af det op, sådan, så man fik nogle flere ting frem i lyset. Jeg ved godt, Lav, det kan vi jo snakke med Lav om, men han mener jo ikke, når man bare fordi man kløver det, så bliver det hele til 8 eller til 10, bare fordi man kløver 2 stykker. Kommer på, hvor meget man kløver. Det er det. Men alt i alt, så bliver det et af de mest spændende, synes jeg, på torsdag. Lars Persson, du er jo den af vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som gør sig allermest på det svenske aktiemarked. Mm. Hvordan har svenskerne egentlig klaret sig sådan helt overordnet her i starten af 2018? Ja, de hænger noget med næbet og er faktisk noget dårligere stillet end det danske marked. De er nede i 1500 på det svenske store indeks 30 der. Vi prøver lige at grave den frem her, så vi kan blive lidt stille her. Så det svenske indeks hedder ikke C25? Nej, det hedder S30. Ja. Og det har lige været, altså det har faldet, det er faldet med de her 3%, og de ligger nede og kysser de der 115 eller 1500. Og startede jo året der lige omkring 16, så de har haft det lidt svært, og de ligger lidt lavere end 2015, hvor markedet toppede, så de er gået lidt i stå i forhold til, når man også skal tænke på, at de har en svensk krone, der er meget lav, som skulle gøre, at de kunne konkurrere, altså deres industri var bedre klædt på til konkurrence osv. Så ja, og man plejer jo egentlig at sige, at det svenske marked sådan meget følger det amerikanske, men det har haft lidt svært ved at følge med, fordi der er mange industriselskaber på det svenske marked, så man har haft svært ved at følge med på industrien, og så er der også en del ejendomsselskaber, og lige nu der ser man sådan en topformation i boligmarkedet i Stockholm. Det gør jo så også, at ejendomsselskaberne ikke sådan buller derud af i Sverige, som man har set, hvis man bare går tilbage til de der 13, 14 og 15, hvor de drønede deropad. Så alt i alt, det svenske marked har det en lille smule svært i forhold til amerikanske marked, og også hvis man ser på DAX'en, som jo ligger højere, altså der i slut 18, eller slut 17, starten 18, end 15. Så det svenske, det har sådan en lidt, eller har lidt svær sammensætning i øjeblikket. Og du valgte jo også i fredags, Lars Persson, at smide en svensker ud af din aktieportefølje. Du smed Ericsson, så vidt jeg husker, på døren. Ja. Og så valgte du til gengæld at investere i SAS, ja, som jo har noget af en optur efter de her opkøbsrygter, som kører omkring Norwegian. Ja. Hvordan flyver, som du plejer at sige, SAS her til morgen? Ja, men den var lige da jeg så hurtigt ud af øjenkrogen, så var den op med 1%. Ligger lige omkring 1% oppe her til morgen. Jamen altså, det er jo spændende at se, hvad vi kan få for Norwegian. Nu var deres hovedaktionær så ude at sige, at det var ikke rigtigt til salg, det der Norwegian. Og det begyndte jo så, at markedsdeltagerne siger, jamen hvis hovedaktionæren ikke vil af med det, så kan det godt være, at det bliver svært. Men alligevel så endte Norwegian med at flyve højere i fredags, og her til morgen, der er den også lagt det på land. Det hedder også bare at spille kostbar, Lars Persson, med andre ord. Ja, det ved jeg godt. Det er jo måske I kvinder lidt bedre til, end vi mænd er. Men det er i hvert fald det, der sker. Og her til morgen, så stiger den også. Men der var også rigtig mange short i Norwegian, så det har også været med til måske at presse kursen helt vildt op der, hvor vi ser den i dag. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker med Norwegian, om det bare er British Airways og Iberia, der går ind og køber en lunch, og man bliver samarbejdspartner, fordi det mangler Norwegian jo i den grad. De startede jo ellers med EasyJet og lave noget samarbejde, der skulle fylde deres fly, sådan så at de to, det indre Europa, og så kunne Norwegian jo flyve på de lange distancer til USA, Fjernøsten osv. Det bliver det her noget af på Lufthansa? For eksempel? Ja, men det har smittet af på rigtig mange. Jeg tænker, det rusker lidt i hele branchen. Jamen, det gør det nemlig, fordi man kommer af med en fræk, dreng i klassen, eller man måske kan sætte ham lidt under pres, så Lufthansa er stadigvæk for i år nede med 12%, så det er ikke, fordi man der bliver ikke danset på bordene nede i, om det er så Frankfurt, eller hvor det lige ligger hovedkontoret. Men, det gør det kun i oktober. Åh ja, men det er vist længere nede, er det ikke det? Ej, men ser man på den fra onsdag den 4. april, hvor kursen var omkring 24,97, og så nu til 26, jamen så har den da fået lidt luft under vingerne. Men altså, SAS har klaret sig, har været den sjoveste, og så Finnair var der også lidt gang i her forleden dag. Jeg har ikke lige fulgt Finnair her til morgen. Den er også op med 0,6, så altså på 3 måneder sigt har Finnair nu klaret sig med et afkast på 8%, men den seneste måned er den så stadigvæk nede, så vi mangler det helt store run for Finnair, og det fik den jo for nogle år siden i var det 16, at den drønede derudad? Nej, det var 17. Jamen, det var 17, hvor at, jamen, det var ret sjovt, fordi Finnair gik fra 4 euro til 13 euro. Der, den tur burde man jo være med på, altså, hvis man... Du sagde du det selv. Hold øje med. Nu ser du gang i den. Ja. Der er gang i Millionærklubben denne mand der morgen. Der, hvor der er allermest gang i den, når vi taler aktiemarked, så er det faktisk stadigvæk på de makroøkonomiske fronter. Handelsspændinger, tror jeg, vi kalder det ikke mere. Handelskrig mellem Kina og USA. Mm. Så er der angreb på Syrien, hvor man taler lidt konfrontationer og sanktioner mellem USA og Rusland. Men så har vi heldigvis en amerikansk regnskabssæson, der for alvor går i luften i denne uge. Det vil sige, at vi endelig... Er det egentlig langt om længere blevet den tid på året, hvor vi kan begynde at koncentrere os det, som vi allerhelst gerne vil, nemlig indtjening, omsætning, fremtidige forventninger osv. Det dykker vi ned i her små 5 minutter, når vi får Tine Tjøj Danielsen med os her på en varm linje. Lars Svendsen er også med os. Lars Persson, du er en af vores porteføljeforvaltere her i Millionærklubben. Vi har 4. Mm-hmm. Du er den ene, Lars Svendsen er den anden, Tom Hårgaard fra London er den tredje, og så har vi Philip Gunst, som også er med os. Og Philip, han har cannabis i sin portefølje. Og der skete lidt i fredags der. Nu taler vi om en, der ikke er her, men det kan jeg godt lide. Ja, ja. Trump, han var ude og sige noget i forhold til, til cannabis, som har smidt af på Canopy, blandt andet den helt store producent. Det helt store selskab. Det største selskab inden for den her sektor. Det siger du. Jamen, der var jo, jeg så jo sådan ud af øjenkrogen, at han snakkede lidt om det her cannabis og marihuana, og det nævnte jeg jo så til dig, eller for dig hernede på, ved morgenbordet, at der var måske ved at ske et eller andet sjovt. Og jamen, jeg følger jo ikke rigtig de her cannabis-aktier, så jeg så ikke, at den steg 7% i hvert fald på det kanadiske marked i fredags. Men det er noget med, at han vil lade staterne selv ligge og rode med det. Så, staterne altså, skal selv kunne bestemme, om hvordan de ligesom vil regulere det her cannabis. Så det er jo sådan nu, at PT så er cannabis godkendt til medicinsk brug i 29 stater og til rekreationelt brug i 8. Og det, som Trump han lægger op til, det er altså, at staterne nu selv kan tage stilling til det. Og det fik altså investorerne til at hoppe rundt i cannabis-aktierne. Den kan vi tage med Philip Gunst på torsdag. Lars Svendsen. Lars Persson. Lad os lige tage din portefølje nu her. Nu fik vi talt svenske og svenske regnskaber. Det er jo sådan, at du har 40.000 stående på sidelinjen. Du har ikke været så ivrig for at komme i markedet. Det har også været volatile tider, som vi siger. Ja, og de fleste af dem ligger jo altså med at pege med næsen pegende nedad, så der er jo ingen grund til ligesom at drøne ud og samle noget op, der bliver ved med at falde. Så får det er jo faldende knive, og så får man jo snittet pølserne af. Så nej, jeg holder de pengene tørt. Og nu kommer der jo nogle regnskaber i næste uge. En af dem er også Eriksen, som jeg har solgt. Jeg synes, det gik for langsomt. Men altså, der kommer jo både Billerud Korsnes, SAS AB, stålselskabet derovre, og så kommer der også Byggemax. Altså, det sjove er jo, at de her byggefirmaer inden for den her, der leverer træ og vinduer, altså, de har virkelig haft det svært i vinter, fordi det har været sådan en kold og lang vinter, og ikke rigtig kunne sætte i gang. Men spørgsmålet er, om det er nu, fordi at, jamen, alt det, vi ikke nåede i første kvartal, det skal vi have nået nu. Vi tager jo lige netop og talte om også dernede, at der var virkelig gang i byggebranchen, så... Jeg tror bare, vi skal begynde at sende fra morgenbordet. Ja, men det er det. Jeg synes, referencen er stærkt stigende. Ja, jeg tror, vi bare tænder... Så det, der er i hvert fald en mulighed, om det skal være lige nu, det tænker jeg... Jeg skal lige lidt længere, men Billerud... Du er teknisk analytiker. Der må være nogle af dine kurver, der siger køb. Nej, men det er faktisk ikke særlig mange, Pernille, og så derfor så er det, at man går lidt rundt med hænderne dybt i lommen, fordi det ser sådan lidt anstrengt ud, meget af det. Og derfor, så skal vi holde pølserne dybt i lommerne. Der er Pandora igen, og så var der lige pludselig SAS, der så spændende ud. Og så var det, fordi at der skete hele det her i branchen. Og det var endda også kun på sådan meget tæt niveau, altså på dagsniveauet. De her flotte ugegrafer med flotte glidende gennemsnit og alt sådan noget. Golden Cross. Ja, alt det der frække. Dem er der ikke så mange af lige i øjeblikket, fordi du har den overordnede tendens med at indeksle de alle sammen peger nedad. Så det er sådan lidt en ventetid. Det er lidt ligesom bønderne, når de bliver ventet på. Skal ikke smide vinterfrakken endnu? Nej, altså vi går og venter på, at det begynder at gro, og så det er lidt det samme også ude i haven. Man går og venter på, at varmen... Men køerne er lukket ud på græs. Ja, det så jeg. Men jeg synes ikke, min græsplæne trænger til at blive slået endnu. Så derfor, jeg fik afbrudt dig med Bygmax. Ja, sorry. Så derfor. Men altså, alt i alt, så kommer der nogle spændende regnskaber nu, og det er med at være ved havelågen. Vi så sidste år, hvordan Elekta lige pludselig kørte op med et mange procenter eller sidste år. Det var faktisk i februar. Jeg havde stået sådan og luret lidt på den, og lige pludselig var den op i 90. Så det er måske nogle af de her ting, der kan ske, at en enkelt aktie stiger 10 kroner, så tænker man, det er jo ikke så meget. Men lige for Elektas vedkommende, så var det meget. Den gik for omkring en 75 til 85, og så ligger du lige pludselig op i det her niveau, hvor der er noget modstand. Og så er der et spørgsmål, om det, man skal tage den. Så vi skal være hurtigt ud af startshullerne. Man skal kridte skoene her, hvis man skal være med i den kommende regnskabssæson. Jeg ved, du er klar, Pisse. Det er godt. Millionærklub er luften, vores mail åben. Hvis du har spørgsmål, så skriv det ind til mio@radio247.dk. Du kan følge os også på Facebook, der live streamer i, og der kan I skrive kommentarer til hinanden også. Til os, der ligger lige et spørgsmål, der jeg kan se der på Barnhof. Altså, mailen er åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Tine Tjøj Danielsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tine, du sidder som chefstrateg i Danske Bank, og det vil sige, at du sidder lige nu og holder øje med en amerikansk regnskabssæson, som vi så småt fik i gang i sidste uge med et par banker, og så i dag går det løs med Netflix. Men sådan helt overordnet. Jeg er så glad for, at jeg kan få lov at stå og tale om selskaber og noget selskabsspecifikt. Men hvad er jeres analytikernes forventninger til den regnskabssæson, der står banker på døren nu her og næsten er trådt ind over tærsklen? Jamen, de er ekstremt høje. Vi har oplevet et første kvartal, hvor indtjeningsforventningerne de er steget. Og det er altså ret stærkt, fordi det er ikke noget, der sker ofte. Normalt så ser vi jo, at analytikerne fra årsstarten nedjusterer lidt igennem det første kvartal. Mm. Men det har altså været modsat i år. Så stærke forventninger. Vi ligger med forventninger lige nu på konsensus på 17,5% for første kvartal her. Og for hele året ligger de for USA på lige knap 22%. Og når du så siger stærke forventninger, så bliver jeg straks nervøs, for det betyder så, at selskaberne i den grad ikke må træde ved siden af. Hvordan leverede de store finansbanker, blandt andre Citigroup og jeg tror også JP Morgan var der i fredags, hvordan leverede de? Jamen det var lidt blandede regnskaber, vi så, og især kom JP Morgan, en af de store banker, ind lidt til den svage side. Så generelt set, så betød regnskaberne egentlig, at sammenholdet selvfølgelig med noget af alt det geopolitik, vi også har florerende rundt omkring ørerne lige for tiden, så endte det faktisk med, at bankerne de satte sig, hvor Wells Fargo og JP Morgan og Citigroup, de faldt alle sammen en 3-4%. Mm. Til trods for, at de egentlig at de skuffede lidt på overlevende, men man kom alligevel ind med fine regnskaber. Ikke? Så ja, barren den er høj. Der skal meget til for, at vi bliver for alvor positive. Dengang Lars Svendsen her fra Millionærklubben var en yngre investor, og man skulle i banken og handle aktier, der var det aluminiumsproducenten Alcoa, der var det, man kalder en bellwether, altså den, der gik forrest og ringede med klokken ind, at vækstaktierne, de lander så på onsdag. Nu er det så blevet til, at det er teknologiaktierne, fangaktierne, som er dem, man ligesom kigger mest på, dem man ligesom måler sig op imod. Og der får vi jo Netflix i dag, Tine Tjøj. Men fang, sådan som helhed, Facebook, så deltid Amazon, Netflix, Google og Apple, hvad skal vi have af forventninger til dem, og kan de fylder jo meget i de amerikanske indeks. Kan de give os et gok i nøden, eller USA? Jeg vil sige, at teknologiaktierne, de udgør jo den største gruppe og drivkraft for S&P 500-indekset. Forventningerne lige nu, de er rigtig høje til sektoren som helhed. Så man forventer, at det bliver energi, teknologi og finanssektoren, som skal trække de her flotte forventninger. Ikke? Så udebart så er forventningerne også til fangselskaberne meget højere og positive, og vi tror også på, at de kommer til at levere flotte indtjeningstal. Mm. Men ligger der noget? Også altså, de problemer. Ja, vi kan lige nævne det jo, en passant. Ja, det bliver vi næsten. det synes jeg næsten. Vi har jo Mark Zuckerberg siddende i senatet, og han er i hvert fald færdig med at sidde og sige undskyld. Det gjorde han i sidste uge oven på det her misbrug af private profiler fra netop Facebook. Man kan sige, det er jo så Facebook isoleret, men det rammer jo hele teknologisektoren og de sociale medier. Det er også Google, vi taler om. Det er Twitter også blandt andet, og det kan blive hele vejen rundt. Og det er jo den her, hvad er det, man kalder det? Regulering. Hvor alvorligt kigger I på det tema som investorer, Tine Tjøj? Vi er ikke i tvivl om, at der kommer regulering på et eller andet tidspunkt, og hele sagen her med Facebook har jo bare øget fokus fra den politiske side også på, Internettet er fuldstændig ureguleret. Der er selvfølgelig lande, som for eksempel Kina, der regulerer det. Men vi er ikke i tvivl om, at både EU og USA kommer med noget regulering på et eller andet tidspunkt. Hvordan det bliver udformet, det har vi ikke nogen idé om endnu. Men man skal huske på, at selvfølgelig vil det lige give et midlertidigt tilbageslag og lige måske ryste en storlandsmule, men sådan har det jo historisk været for stort set alle sektorer og forskellige typer af virksomheder, at der er kommet en eller anden form for regulering af markederne igennem tiden. Så det kommer de her teknologiselskaber selvfølgelig også til at overleve. Men når det er sagt, jamen så er det, der har gjort investorerne nervøse, det er jo, at man har stillet spørgsmålstegn ved hele forretningsmodellen. Præcis. Især for sådan noget med Facebook, fordi at de netop bygger på, at de har... Altså, de har jo reelt ikke noget produkt andet end, at de connector people, som man kan lide. De suger indhold ud af os andre. Ja, præcis. så hele det her med data, og vi ser jo allerede der her til maj, i maj måned, så træder der jo ny datalovgivning i kraft i hele EU. Ikke? Så det er selvfølgelig bare det første spadestik til at man sikkert får kigget mere ind på, jamen, hvordan skal vi overhovedet regulere internettet og al den viden og information, der florerer derude. Ikke? Men Tine, det lyder ikke som om, at som siger, du kigger stadigvæk som investor og som Danske Bank på selve business casen, og hvis jeg kigger på markedet, så steg Facebook faktisk også i sidste uge, selvom Mark Zuckerberg sad og, altså undskyld, Netflix. Ja. Netflix, som jo ikke er et socialt medium, som er streaming, er op med, hvad er det, næsten 37% siden deres sidste regnskab, og de øvrige sociale medier, Amazon er ikke socialt medie, men e-handelsplatformen med Twitter var også op, det vil sige, og LinkedIn. Det virker som om, I læner er mere op i business casen, og så vender reguleringen, gemmer det lidt. Ja, altså vi har teknologi, og det de teknologiselskaberne, de laver, jamen det forsvinder ikke bare, fordi der kommer lidt regulering. De har vist sig gennem tiden her at være yderst innovative i den måde, de kører deres forretninger på. Og jeg er ikke i tvivl om, at de kommer også til at finde måder, trods regulering, hvorpå de skal tjene deres penge. Og som sagt, vi er som forbrugere, især med den nye, helt nyskende, hvad hedder de digitale indfødte, så vil forbrugerne være der, og vi kan også se, som du siger, Facebook er stedet igen. Ikke? Vi dykkede dybt, men Facebook forsvinder ikke, og de skal nok klare skærene. Og så vil jeg sige, at Mark Zuckerberg, han klarede det nu ganske godt, da han sad til høringen. Han var god til at sige undskyld, og han sagde ikke noget nyt andet, end det, han allerede havde meldt ud på skrift, så vidt jeg ligesom kunne læse mellem linjerne. Ja. Så ved ikke, om han klarede det godt. Jeg tror mere, det var signalet, der klarede det skidt, hvis vi kan sige det på den måde. Tine Schøj, det lyder som om, at I stadigvæk er eksponeret mod FANG-aktierne. Skal jeg høre dig? Er det det, jeg hørte dig sige? Vi er overvægtet i teknologisektoren og tror også på, at de regnskaber, der begynder at tikke ind her i dag med Netflix, der skyder det i gang, jamen at de vil indfri forventningerne. Mm. Og noget af det vigtige bliver selvfølgelig at kigge efter guidance. Og hvis vi lige taler specifikt Netflix, jamen så er det, vi har fokus på, det er jo antallet af abonnenter, hvordan det udvikler sig. Det er gået rigtig stærkt for Netflix, og hvis de kan holde kadencen, jamen så er det helt klart også noget, vi tror på, at investorerne vil belønne ved at købe ind i aktien. Jamen har de nu 120-130 millioner abonnementer af Netflix? Er det der, vi er? Og det sætter jeg kan ikke det. Ah, Tine, det er dig, der er eksperten. Kom nu. Nej, jeg driller dig. Du er makro. Undskyld. Nej. Men Tine, en anden ting, som jeg egentlig lige vil høre dig om. Du er positiv, og det er de øvrige økonomer også, som jeg har talt med, og forventninger, som du også siger, høje, også til indtjening. Men det her syndrom, vi kan sige med, at teknologiaktierne, de bærer så meget af de amerikanske indeks, S&P, det er jo sådan lidt Novo Nordisk tilstanden, som vi ser i det danske indeks, det er jo næsten 20%, de sidder på de fem største selskaber i S&P. Skulle vi ikke være en lille smule bekymret over det? Nej, der vil altid være til en sektor eller nogle selskaber, som udgør størstedelen af markedet og driver det. Så det tror jeg ikke, at der, det er der ikke så meget at gøre ved, egentlig. Og det er heller ikke en ny tilstand. Som, det har bare været nogle andre typer af selskaber engang, der drev det. Og med den fremtid og den udvikling, der er inden for hele den digitale verden, jamen så synes jeg egentlig, at det er en meget naturlig udvikling, at det er de her selskaber. Men selvfølgelig, når der er fem selskaber, der fylder så meget, jamen, så bliver markedet jo generelt meget følsomt over for, hvordan de her, de performer. Mm. Men som du selv siger, Novo Nordisk fylder størstedelen af det danske indeks, og man kan sige, at så længe vi ved det, og informationen er kendt, og vi alle sammen kan ligesom regne os væk fra det, jamen så ser jeg overhovedet ikke noget galt i, at det er koncentreret på så få selskaber. Tak, Tine. Et sidste spørgsmål til regnskaberne, som jeg sådan plejer at stille, når vi har de her makroøkonomer. Sidst var det Henrik Drusberg, jeg spurgte, det var, at det, som vi jo rigtig godt kan lide at se på de her regnskaber, det er, at virksomhederne øger deres omsætning, og de investerer, det vil sige, at det ikke er omkostninger, de skal ned for at klare sig, som vi har set i halen på finanskrisen. Kommer den her regnskabssæson til ligesom at skubbe til den tendens, at virksomhederne bliver ved med at starte med at investere, og de har stigende omsætning? Ja, det tror jeg, og det er også der, hvor konsensusforventningerne er. For det første skal vi jo huske på, at det her er den første fulde regnskabssæson, vi får efter skattereformen i USA, den er blevet vedtaget. Så alle de her planer, virksomhederne nu har lavet i kølvandet på skattereformen, jamen dem kommer vi til at se den fulde effekt af, og det bør altså løfte regnskaberne. Der har også været personlige indkomstskattelettelser, så det bliver også rigtig spændende at se, om omsætningen med hensyn til forbrugerne også har fået lidt flere penge mellem hænderne, hvordan det er gået der. Og der har vi alle mulige grund til at tro, altså vi er i et stærkt opsving af arbejdsmarkedet i USA, jamen det her er fortsat ganske stærkt og udvikler sig fornuftigt. Så må det ikke også det vil afspejle sig i de her regnskaber, vi får på omsætningssiden. Men er der ikke taget lidt af momentum af den der vækstkurve, vi så på de der fine nøgletal for noget tid siden? Altså er det ikke, hvis vi havde en faktor 3 tidligere eller sådan et eller andet, hvor vi kørte deropad, er vi så ikke kommet ned på 2 nu eller 2,5 eller hvad? Jeg synes, der er et par nøgletal, der begyndte at indikere lidt, at vi er kommet højt op. Ballonen er ikke revnet, men luften er gået lidt ud. Hvad kigger I efter? Hvor er det allervigtigste nøgle? Altså, hvad er dine vigtigste nøgletal for, hvis det lige pludselig skulle komme nogle sorte skyer eller sorte svaner ind over? Hvad sidder du og sådan og tænker, det sørger mig vigtigt, det der nøgletal, eller har du en klynge af nøgletal, du holder øje med? Nogle af de vigtigste, vi kigger på, det er jo tillidsindikatorerne. Så det er de her PMI-indkøbschefernes forventninger til fremtiden, og så er det selvfølgelig også forbrugertillidsindikatorerne, som er rigtig vigtige. Og begge dele har vi jo set, at de er begyndt at tippe lidt nedad. Mm. Stadigvæk fra nogle ekstremt høje niveauer, som indikerer stærk og fornuftig vækst, både i Europa og også i USA. Men jeg vil sige, det er helt naturligt, at vækstmomentum og vækstaccelerationen, som vi så hele sidste år, jamen den har vi hele tiden forventet vil aftage ind i 2018. Så lige nu må vi sige, at den afbøjning, vi har set i de her tillidsindikatorer, det er ikke noget, der bekymrer os endnu, fordi vi stadigvæk ligger så langt op i 50, indeks, over indeks 50, som jo indikerer fremgang af. Ja. Der, hvor vi vil begynde at blive bekymret, det er selvfølgelig, hvis de tager nogle kæmpe hop ned imod skillelinjen på fremgang og tilbagegang, det her indeks 50. Og der er vi altså ikke endnu. Nej. Plus, så synes jeg, at vi har fået nogle taler fra ECB, blandt andet deres cheføkonom Breit, som jo indikerer, at ECB er i hvert fald ikke bekymret for den udvikling. Jeg tror, man kan konkludere lidt, at tallene måske, tillidsindikatorerne her, de bøjer af og bliver mere konsistente med realøkonomien, altså med de faktiske væksttal. Hvor vi jo har ligget på nogle ekstremt høje niveauer i rigtig lang tid. Tine Schøj, konkret tal, det er jo også detailsalget. Altså, hvor meget forbrugerne ligesom forbruger. Hvor mange penge bliver der smidt i detailhandlen? Og der kommer tal for marts i dag, så vidt jeg husker, for USA. Det tænker jeg da også er lidt interessant at kigge på. Det er meget spændende, især fordi vi har haft et par måneder her nu, hvor detailsalget i USA har skuffet, eller væksttallet har skuffet. Så det bliver spændende at se, hvordan den seneste måned her har udviklet sig. Og der skal man selvfølgelig også sige, at detailsalget er meget volatilt, så det svinger meget måned fra måned. Men vi tror, at der er en forventning lige nu fra konsensus på en stigning på 0,3% på måneden her. Og der tror vi, at jamen, uanset om det kommer 0,3, 0,2, så tror vi altså stadig på, at privatforbruget vil være en af de helt store drivkræfter de kommende kvartaler også i USA. Nå, Tine Tøj, vi fik lov at tale sådan 10 minutters tid omkring selskaberne, det vi helst vil snakke om. Vi bliver også nødt til at tale om det angreb, der har været på Syrien her i løbet af weekenden. USA, Frankrig og Storbritannien, de gik sammen om at bombe, og så taler vi altså i den dur USA mod Frankrig. Det er sådan måske lidt hårdt trukket op. Hvor nervøs er I som, som dig som chefstrateg i Danske Bank for det, der foregår omkring Syrien? Ikke specielt, hvis vi kigger på finansmarkederne. Vi må sige, at det er jo ikke første gang, at der er angreb, at USA angriber i Syrien. Mm. Tilbage i 2017, hvor de sidst havde lavet et angreb, jamen der tog investorerne det også, som vi har set lidt i dag med Sensko, så der har ikke været de store markedseffekter. Det, der dog er lidt forskelligt i dag, det er selvfølgelig fordi, at der, man må sige, at der er sibirisk kulde imellem USA for tiden og Rusland. Mm. Så vi holder rigtig meget øje med, hvordan Rusland vil reagere på det her, og også om USA kunne finde på at komme med yderligere sanktioner imod Rusland, som de jo kom med for et uges tid siden. Ikke? Så hvis de skærper de her sanktioner yderligere, og kulden den fryser til is, så vil det få nogle markedseffekter, især for de russiske finansielle markeder. Men igen, begrænset effekt på de globale markeder ellers. Man skal huske på, Syrien er jo ikke en strategisk vigtigt land i kraft af, at de ikke har noget olie, så der er interessen og effekterne på finansmarkederne ikke særlig store. Ah, men det er noget, skal man sige, det er jo stedet, som de store drenge bruger til at pisse deres territorie af, så det kan jo sprede sig til aktiemarkedet temmelig hurtigt. Det kan det, ja. Men jeg tror igen, det vil være begrænset til, at det bliver især Rusland, som vil blive ramt. Det russiske... mere end det vil være de amerikanske aktier, for eksempel. Og de her sanktioner, som kører mellem Rusland og USA, har det russiske aktiemarked mærket her, i hvert fald første gang i sidste uge. Men Tine, jeg tænker også lidt investeringer i våbenaktier. Nu var det jo, der stod Lockheed Martin på de missiler, der blev skudt af i fredags. Er det en sektor, som I er eksponeret mod? Nej, det er det absolut ikke. Vi har en ansvarlig investeringspolitik, og der er våben og andre sektorer, de indgår ikke i det her. Så det er ikke noget, vi absolut gør noget aktivt i. Så lad os springe til et andet konfliktområde. Jeg vil ikke kalde det handelskrig. Jeg tror, jeg vil nedgradere det til at kalde handelsspændinger. Snakken på gangen de sidste par uger, det har jo været retorikken mellem Kina og USA. Og den her toldkamp, man kan sige, de skiftede til at putte told på hinandens produkter. Det virker lidt som om, nu vi fik lidt oplødning, Xi Jinping, den kinesiske præsident, han holdt en tale ved svaret på, det var et møde i Asien, som svarede lidt til World Economic Forum i Davos. Det var i mandags i sidste uge, han holdt det, hvor han ligesom åbnede op for udlandske investeringer og samhandel. Og så havde vi Donald Trump sidst på ugen, der sagde, jamen, vi er meget gode venner, Kina og jeg. Og han åbnede også lidt op for, at han måske alligevel gerne vil være med i NAFTA, så lidt mere handels. Er den her handelskrig, som jeg siger, blevet nedgraderet til lidt spændinger? Ja, nu har de... Jeg tror, amerikanerne har fået pointeret, hvad det er, de gerne vil, og begge parter, de spiller lige nu, de går lidt omkring grøden, den varme grød, men udviser begge to villighed til at sætte sig til forhandlingsbordet og så finde en løsning på de her handelsspændinger, der er. Jeg vil sige, det har fyldt rigtig meget, og jeg tror også lige nu, at der har været lidt opløsning i handelsretorikken, men jeg tror, vi skal forvente os, at der kan komme nye skud fra borgen fra Donald Trump når som helst. Det tror jeg, du er ret i, Tine Tøj. Det humør, ja. Vi er i. Ikke? Ja. Så det er ikke overstået endnu, og jeg tror, vi skal forvente os, at den her handelspolitik her, den kommer til at ligge som sådan en lidt tåge hen over markederne, også i den her uge her, de kommende uger, indtil vi reelt ser, at de sætter sig til handelsbordet og finder en løsning. Mm. Men vores hovedforventning er, at de finder en løsning og får indgået en aftale. Jeg tror, man skal huske på også, rent det er ikke i nogens interesse, hverken USA's eller Kinas interesse, at sætte skyde en fuld handelskrig i gang. Så jeg tror, det er meget vildt at finde løsningen på det. Tine Tøj, inden jeg slipper dig, så skal jeg høre dig sådan porteføljemæssigt. Hvad vil du råde til sådan vækningsmæssigt, hvis vi taler, at jeg skal have aktier? Skal jeg så have dem i primært USA eller Europa? Jamen, vi anbefaler, at man er 10% overvægtet i aktier lige nu, og så 10% undervægtet i obligationer. Mm. Og når vi kigger ned i de forskellige lande på aktiesiden, jamen, så anbefaler vi overvægt i USA og Europa. Og, og vi tror altså på, at al den her handelsstøj, som har været, selvom det har fyldt meget i medierne, jamen, så når vi kigger på markederne, jamen, ja, de er faldet over til dato, der ligger vi nede et par procent i globale aktier. Men det er jo, vil jeg sige, i en historisk kontekst igen ganske normalt, at markederne godt kan ligge lidt til den svage side. Mm. Og jeg synes, at det er værd at bemærke i, at når man tænker på, hvor meget handelsretorikken har fyldt, jamen så har aktiemarkederne egentlig taget det ganske, ganske pænt. Mm. Og vi kan også se lidt på, altså volatiliteten er steget lidt her i år. Men det vil jeg mene, er langt mere forårsaget af den korrektion, vi havde i februar, end at det er al den her handelsretorik. Mm. Så fundamentalerne, de er på plads og peger helt klart imod, at den bedste måde at få eksponering til det opsving, der er i fuld gang, det er stadigvæk via aktiemarkedet. Og jeg skal lige... Så tror vi, at den her regnskabssæson, jamen, den vil være med til ligesom at få investorerne til at refokusere igen, og så kigge på den stærke underliggende økonomi, og så også på virksomhedernes økonomiske tilstand. Mm. Så du siger heller ikke, nu skal lige, vi har Lars Svendsen her med Juniorklubben, som taler om, at fangeaktierne lige skal have et nyk til ned, inden markedet kan begynde at gå op. Den ser du ikke komme, kan jeg høre, Tine? Nej, jeg tror, at vi tror, at regnskaberne her, de vil være med til at løfte, de her selskaber, også fordi nu har vi set lidt tilbagefald i dem, så kommer der stærke regnskaber, især hvis de overrasker til den høje side, jamen så tror jeg, at investorerne de vil søge tilbage igen. Mm. Tine Tøj, kan du have en god handelsuge, og tak for din tid. Selv tak, og i lige måde. Tak. Så vi er Tine Tøj Danielsen, chefstrateg i Danske Bank, som er positiv på denne mandag, Lars Persson. Ja, jeg blev sådan lidt oplyftet, vil jeg sige. Ja, det var også sådan forholdsvis positiv. Blev du så oplyftet, så du tænker, jeg skal handle nu? Ja, men så er det jo, at et er snak, og et andet er grafernes bevægelser. Så jeg kigger hurtigt på en graf, og så kommer jeg tilbage med at stikke hænderne lidt i lommen. Men det er jo rigtig nok, hvad Tine siger, at generelt er nøgletallene stadigvæk positive, men der er taget en lille smule af vores hastighed i den her trend, og det er jo fordi, at det er gået meget stærkt, så det er vel egentlig meget fair. Nu skal vi så holde øje med, at farten ikke går helt ud af den her optur, vi har, og derfor så holder jeg lige hænderne en lille smule i lommen endnu. Så sådan jeg er det. Synes, du skal gå i markedet og støtte optrenden af Lars Persson. Ja, jeg er ikke stor nok til at gå i markedet. Jeg skal nok have nogle andre legekammerater med, for at vi kan gøre noget. Så må jeg høre, om du er stor nok til at kigge på svenske Barnhof. Det vil Ben Jensen gerne have. Jamen, jeg har lige taget et look. Jamen, det er jo en teleaktie, der ruller fibernet ud, og den går jo rigtig godt. Den er steget 15% i år, og det er jo nok fordi, at mange af de klassiske, hvad hedder det nu, teleselskaber bliver købt op. Comhem er i Sverige blevet købt op, og i Danmark er TDC købt op. Så det er jo ligesom en branche, hvor at man bliver spist, og der har jo også været rigtig meget krig. Apropos det, vi har set i luftfart, så var det jo også et sted, hvor der blev kæmpet om kunderne med meget, meget billige priser. Så altså, var man heldig at købe Barnhof og tro på casen i år 2012, så kunne man have købt den til 4 kroner, nu står den så i 24. Fortsætter trenden? Jamen altså... Det ser sådan ud. Skal man købe den lige i dag? Ja, nu er det jo ikke en af de helt store aktier, men... Ikke en stor indkøbsdag i dag, sådan helt generelt. Nej, i hvert fald ikke for mit vedkommende, fordi når jeg kigger på den overordnede tendens, så er den bare ikke med mig, og jeg vil gerne have tingene med. Men vores lytter her, der har fundet en aktie, der har gået mod trenden, og det er der jo nogle aktier, der gør. Så har han aktien, så vil jeg beholde den. Skulle han købe den nu? Der er lidt modstand op ved 26, og den ligger omkring en 25 i fredag, så ja, den skal nok lige op og køre i bryde igennem 26, før vi kan se nye højder, men ja, det er jo måske, skal man satse lidt, hvis man tør det inden for den her branche. Det kunne da godt du være. Du tør ikke i dag. Nej. Bahnhof i Sverige var vi omkring nu her, og nu skal vi omkring Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Nå, hvad skal der ske for dig i den her uge? Ja, vi skal kigge på forhåbentlig nogle regnskaber, der kan få lidt liv i aktiemarkedet igen. Sådan, så vi kører lidt for os selv og ikke ud fra alt muligt. Alt det jeg vil sige det sådan, vores ordveksling, inden vi har gået i studiet de sidste tre uger, har været, at Pelle Linge kunne ringe op til Lav Svendsen og spørge, nå, Svendsen, hvad sker der? Lav Svendsen, han svarer, ikke en skid. Den vil jeg gerne, skal vi ligesom have ændret den? Er jeg banner lidt voldsomt her til morgen, eller sker der noget? Jamen, der skete der lidt i din matas i fredags. Hvad har du været ude og stemme dørklokker for at få andre til at købe op, eller hvad skete der? Den steg med 6% uden nogen selskabsmeddelelser, og der var pæn omsætning. Var der nogen, der købte deres short tilbage, tror du? Eller? Ja, det tror jeg. Ja? Det tror jeg. Jeg tror, efter det ballade op i Norge med Norwegian Air Shuttle der, hvor aktierne er jo kun steget på grund af shorts afdækning, ikke? Ja. Der tror jeg, at der er nogle af alle de der sidder rundt omkring, og det er jo så formentlig hedge funds, ikke? Mm-hmm. Primært, at jeg tror, der er nogle af dem, der er blevet lidt bange for at ligge inde med sådan noget, fordi hvis det lige pludselig er, at kalorisk kan flytte sig 40% på en dag, ikke? Mm. Så er din risiko er jo helt, helt anderledes, end nogen måske havde troet, ikke? Og jeg skal indrømme, at jeg tror ikke en døjt på de der lister, som der kommer ud fra Finanstilsynet. De passer ingen steder hen i verden. Det er formentlig 5 gange så stort volumen, der er i det der. Men det foregår in-house, og de siger ikke noget. Det var jo helt absurd. Det var forleden, at jeg kom der meddelelse ud fra JP Morgan, som var lidt sjov, om Norwegian, at han var gået over 5%, han var gået over. Mm. Fordi han havde kunder, der var short. Mm. Det er da morsomt. Ja. Og det viser jo lidt om, hvordan... og de skulle så være blevet short lige dagen før, ikke? Mm. Ja, skal vi lade den stå et øjeblik? Hvad er det, du lugter, Lars Svendsen? Jeg lugter bare det, at de short-positioner, det spilleri, der foregår i det her marked, er meget, meget større end det, vi kan se. Vi har ikke de reelle oplysninger. Det har vi ikke. Og det gør, når vi har sådan en liste, der kommer ind til morgen om, at jeg ved ikke, er det 1,3%, der er short i Norden, og jeg ved ikke hvad. Altså alt det der, det er meget, meget større. Og så er det jo, at når, hvis pendulet begynder at svinge den anden vej, og man kan se, at aktier kan stige 50% på en dag, fordi alle går i panik, så gør det ondt, ikke? Og du kan, altså den store historie er jo historien om Folkevogn, dengang de blev købt op af Porsche, hvor man havde systematisk havde Folkevogn og stedet og lå ret højt. Og så var der flere og flere, der løb rundt og sagde, bankfolkene sagde, gå short, ikke? Og det var der en hel masse, der gjorde, ikke? Inklusiv den berømte historie om ham der, hvad hedder han, Merkel nede i Tyskland, der var nede, ikke? Der endte med at springe ud foran toget i Düsseldorf, at han var en af Tysklands rigeste mænd. Han blev ruineret af det, måtte sælge Heidelberg Cement og var det starter, han havde, og alt muligt andet. Fordi, med 100.000 ansatte, fordi han var short i Folkevogn, og det endte med, at Folkevogn, der var en aktie, der var gået for knap 100, og så lå i de der 150-60 stykker, da de shortede, den røg 900. Mm. 900! Det var en seksdobling, fordi de kunne simpelthen ikke skaffe varerne, og Porsche købte helt skidtet. Og så sagde de, kom med varerne ind. Det kan vi ikke, når man betaler. Okay, og det er jo det, der er det tossede ved det her. Derfor er det vigtigt, at der er de reelle oplysninger i systemet, og det tror jeg ikke eksisterer. Nå, men et er jo reelle oplysninger, Lars Svendsen. Noget andet er, hvad de store drenge i markedet, de beslutter sig for at gøre. Jo, men de må jo så til at beslutte sig for, hvad de vil, og så videre, hvis samfundet vil sponsere det, at banksystemet fungerer på den måde, som det gør, men ikke regulerer det mere. Men hvad hedder det, så kan du sige, problemet er bare, om de informationer, vi har, er de rigtige eller ej. Og der er jo forskel på, om man skal afdække 1% af aktierne i Norden, eller man skal afdække 15, ikke? Mm. Og det, altså, jeg mener om det der, det er ligesom at se toppen af isbjerg. Vi har vel et finanstilsyn, der passer på os? Nej. Du har et byråkrati, der sidder og modtager nogle breve. Det er et postkontor. Og det forudsætter, at den post, der bliver afsendt, er korrekt, og den afstemmer alt inklusiv, også hvad man har internt. Og at det dækker det, du har på mærkelige steder ude i Cayman Island, og jeg ved ikke, hvor det foregår henad. Mm. Så nej, men pointen er bare, jeg tror, det var det, der skete i Matas. Så det men jeg kan jo ikke svare på det, men det var meget mærkeligt, ikke? Mm. Jo. Det synes jeg. Men Lars Svendsen, du er jo langsigtet investor i, i Matas, og har været det i lang tid. Det ligger lige sådan jeg har for længe tid sagt, man burde, jeg ved ikke, hvornår det var, jeg sagde, luk børsen i 3 dage, ligesom hvis man skulle gøre, og der er konflikter og alt det der, de snakker om. Luk den i 3 dage, al vejen. Og så tæller vi helt lortet op, og ser, hvor meget der er, og hvor meget der mangler. Clear helt, simpelthen, nu stopper vi rouletten i 3 dage, og så rydder vi i bund i det. Og det, så når vi møder op der, så tager vi det fra den ende af. Og de, der mangler varerne, de må købe. Jeg tror, det er for sent at stoppe den roulette, Lau Svendsen. Lad mig springe til et andet sted. Du har lavet et skriv. Nu sagde du banksystemer, så kommer jeg til at tænke på Danske Bank. Du har lavet et skriv til Berlingske Tidende i dag, der netop omhandler dette selskab. Og vi står for døren til en regnskabssæson. Hvordan skal vi forholde os til Danske Bank? Aktien også med en hvidvaskningssag i baghovedet? Ja, det er jo noget trik i noget, det der over, ikke? Fordi det er jo normalt. Kan man sige, hvis det er sådan, altså, når du har et foretagende af 18.000 ansatte, og de laver alt muligt hver dag i 8 timer, ikke? Eller i hvert fald indtil klokken 3, ikke? Så kan man jo sige, bagefter ved vi ikke, hvad der foregår, men så kan man jo sige, at der kan jo sagtens ske noget, men her er det jo ligesom blevet noget politisk højspænd, fordi det sådan har de haft mere, et ædlere publikum i deres butik. Og der kan man så er det jo normalt sådan, at når det er sagt indtræffer, så farer man jo i bræsk og bram og alt muligt, ikke? Og så videre. Her sker der ingenting. Andet sidder og siger, ja, det kan I selv sidde og rode lidt rundt i, ikke? Og lader Finanstilsynet i Estland tage sig af det, som er den nationale myndighed, og så glemmer vi har et koncernansvar. Det taler vi ikke så meget om. At der kan du sige, at det der, det er jo en det er jo noget forfærdeligt råd, og det er jo så spørgsmålet, hvor længe at det skal køre. Fordi det er jo et damoklessværd, der hænger overhovedet på dem, ikke? Mm. Men hvis det er... Hænger det svært også over Thomas Born, som du ser det, Lars Svendsen, eller kan han klare sig ned og skifte ud i... Altså, jeg er jo ligeglad med, hvem der er direktør for den danske bank. Der er 10 at vælge imellem, ikke? Inklusive en dame. Men så det skal jeg ikke blande mig i, hvem det er. Men der sidder dernede og skal gøre om det. Men det der problemet, det er jo, at hvis der havde eksisteret normale forhold i den her verden, så havde du nok fået en henvendelse med et anbefalet brev fra ambassadøren fra den amerikanske ambassade, der sagde, den der bank vil I lige tage fat med den store skov. Ik? Nu sker der ingenting. Og det kan man jo så undre sig lidt over, hvorfor det er tilfældet. Ikke? Hvordan fik du lige USA rodet ind i den her? Fordi det er jo Europa, at de sidder jo bagved og kigger på det hele. Altså, du skulle se, hvad der har været betalt tidligere af bøder og erstatninger, og UBS var ved at blive smidt ud af USA, fordi de havde overført nogle penge til Iran, eller hvad for noget, ikke? Og så har vi hele den her balladesag med, hvad der foregår i Rusland. Jamen, det var i 2015, det er flere år siden, og regnskaberne er skrevet under år for år, og på, jeg ved ikke, mange bestyrelser og blodfolk. Pjæsson. Ja. At der kan du sige, at det er jo noget, ingen har lyst til at rydde op i. Mm. Og hvis det er tilfældet, og der ikke kommer nogen signaler fra Amerika om, at det er det, der er brug for, jamen så sker der jo heller ikke noget herhjemme. Indtil at der sker en forandring af, hvem der bestemmer hjemme i Washington, så kan det være, der sker noget. Mm-hmm. Det er jo en lidt ubehagelig situation for dem at sidde i, men det er jo ikke noget, altså normalt er det jo ikke noget, vi sådan set beskæftiger os med, men hvis man har stukket hovedet ned i en lykke, så er det jo ikke, så må vi ligesom sige, det er måske ikke så smart med. Godt, vi skulle stikke hånden ned i den sag en dag, hvor du er i medersuset, Lars Svendsen, hvor vi er lidt mere end 10 minutter tilbage. Nu er du ikke, hvis vi skal vende tilbage til aktiemarkedet, hvor vi investerer vores penge, så er du ikke generelt lun på finansaktierne, hr. Svendsen. Og du er fuldt eksponeret i Millionærklubbens portefølje, så vidt jeg husker, det vil sige, at du har ikke noget at handle med. Hvis vi kigger på de regnskaber, der kommer i dag, denne her uge for USA, så er der Johnson & Johnson. Det er så i relation til Genmap. Vi kan holde øje med det. Der kommer også Heineke, som jo er i relation til Carlsberg. Er det noget, vi skal holde øje med, som kan give svingninger i Genmap eller Carlsberg? Jo, I er måske ikke så meget i Carlsberg, men i i GMAP er det da interessant at se, om der kommer noget. Det er jo også partneren i for Bavaria. Mm. De har GMAP sammen i morgen, men de har jo så slet ikke noget til at have noget, de kan sælge endnu. Men det er da bestemt interessant. Du vejer det ikke så tosset meget hos Johnson, men altså, ideen om, at Johnson skulle købe det der, det tror jeg ikke rigtigt på. Der er jo sket noget andet interessant. Har I set, at Shire har solgt sin kraftafdeling i dag? Ja. Og Shire er jo irsk, men dansk chef, ja. Hvad hedder han? Flemming et eller andet? Ja, og de er muligvis ved at blive købt af Takeda. Og det kunne jo godt tyde lidt på, at de prøver på ved at sælge kraftafdelingen, at de så gør sig, hvad kan du sige, selv arbejder i retning af, at det skal kunne lade sig gøre, fordi de så bliver mere stringente, altså de selv er med til at tilpasse sig selv i forretningen, så det passer bedre til det Takeda vil have. Det er sådan min fortolkning, det stiger kun lige et par procent på det, men det er lidt interessant. Er aktien interessant, når vi taler Shire? Altså om Shire er interessant som aktie? Ja. Det kan jeg ikke rigtig svare på, men det er jo altid interessant, hvis der kommer et takeoverbud, så plejer der at være en vis gevinst chance, ikke? Altså, Men det er jo også en aktie, der steg kraftigt på de der rygter, ikke? Den var nede i 3.000, og nu ligger den i 3700, ikke? Altså, så der er 36, men det, der, så der er sket noget, altså på den korte tid, ikke? At der lige pludselig er kommet frem. Så ja, det er jo det med de der overtagelser. Og i øvrigt mener jeg, at jeg kunne huske, at, og det er ikke for at reklame for min egen Sealand, at deres nye specialiserede produkt, de er på vej med omkring korttarmssyndrom, det hedder SBS, at der har Shire det eksisterende produkt på markedet, så mener jeg det er. Men, det kan du godt bilde mig ind. Okay. Men det er lidt kedeligt. Ja. Det er lidt kedeligt, men der er en høreapparatsmæssigt faktisk verdens største, der går ned i den starter i Nashville i USA. Her på onsdag løber weekenden over, så vidt jeg ved, og høreapparatsteknologi er jo der, hvor os danskere, vi kan give den gas. GN Store Nord, VM Demand, Videx, kan der komme nogle produktlanceringer eller noget nyt ud i den her, der kan skubbe lidt yderligere til GN eller VM Demand, Lars Svendsen? Ja, jeg kan bare forestille mig, at der bliver et eller andet derovre, at de vil vise noget frem, som kan få lidt opmærksomhed. Jeg kan ikke svare på, hvad de har i posen, det ender jeg ikke en klap om. Men Sonova har allerede, det er den store konkurrent, den største. Jamen, lancerede de ikke noget, synes jeg, der var historier ude om, at de lancerede tre nye med high-end, altså her forleden. Men er det ikke William Demand, der har taget stikket hjem her det sidste stykke tid i forhold til GN Store Nord? Jo. Det har det været mellem de to, ikke? Mm. Og så er vi hele den der balladesag om, hvordan vil det blive med afsætning i USA, om man vil få mere, kan man sige, sådan frit salg i de her det store detaljkæder, altså sådan lidt over the counter. Salg, man bare siger, køb et høreapparat, køb mobiltelefon, ikke? Det vil sige, at man tager hele mellemledet ud af, at man skal ind i og have det sat på øret, og det skal tilpasses dig. Så kan du købe det, ligesom du kan købe briller på salg. Ja, og hvis du så har lavet noget software, som gør, at du kan selv sidde og regulere lidt op og ned, ikke? Så, på din mobiltelefon? Ja, jeg ved ikke, hvordan man gør, men altså, så er det jo mere håndterbart, ikke? Så det er jo et af de store problemer, fordi du... Altså, heldigvis har de der kæder jo ikke, eller fabrikkerne har heldigvis ikke købt kæderne op. De har købt lidt her og der og sådan noget, men det er ret beskeden. Hvis de for alvor har købt alt det der op, og så bagefter bliver tæppet trukket væk fra hele den branche, så er de jo ligesom ramt ved siden af. Så de træder vand, og det er jo nok en meget god idé. Mm. Svendsen, du er med os i morgen tirsdag, og så må vi se, om du har fundet noget, der kunne være interessant at løbe efter her i løbet af mandagen. Ja, det tror jeg ikke, men ja. Nej, jeg pisker en stemning med. God dag, Svendsen. Vi prøver at holde os hej. Så vil det altså Lars Svendsen, millionærklubbens porteføljeforvalter, der er inde på Radio 24/7's hjemmeside, der bare hedder radio247.dk, at du kan følge med i de porteføljer, som vores forvalter har sat sammen, og som lavet. I fik 250.000 kroner fra start. Philip Gunst, han fik 100.000. Mm. Og Lars Persson, det er jo ikke gået skide godt her i første kvartal. Sniger jeg omkring de 150, eller er I kommet over på den anden side? Nej, vi har lige taget en lille... Fornemmer du et klask på den ene kind og klask på den anden? Ja, vi har taget en lille dyk i forbindelse med alle de her uro omkring handelskrig og lidt missilaffyring og sådan noget. Så vi ligger vel... Jeg ligger nede med 2,3%, og ser man på det danske C25, så ligger de nede med 3%, så en lille smule bedre, men det er jo ikke... og ikke prangende, kan man sige. Så, det er en stille sommerfest, vi skal have her i klubben. Ej, men rolig nu. Der er jo stadigvæk et par måneder til, så kan vi få lidt positiv stemning, så... Så kan det da nok gå den rigtige vej. Skal vi rykke med op på det? Ja, Millionærklub lukker ned. Udbytter, må man også udbytter, det tager vi med, ellers er den amerikanske regnskabssæson med Netflix, som vi kan forholde os til den her uge. Lige om lidt, så forholder vi os til Lars Trier Mogensen om 5 minutter. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10.